Na sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 3 lutego, a skoro minęła 17, to już teraz w Trójce czas na serwis informacyjny. Przygotowała, przedstawi Anna Kowalik-Brancati. U prezydenta o koronawirusie zakończyła się narada z udziałem ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Instytut Yad Vashem przeprasza za historyczne błędy podczas Światowego Forum Holokaustu. Dotyczyły one Polski. W połowie marca ma znowu zacząć działać Wielki Piec w Hucie w Krakowie. W Pałacu Prezydenckim zakończyła się narada w sprawie koronawirusa. Andrzej Duda o nowym patogenie z Chin rozmawiał z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. Po spotkaniu briefing zorganizował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski i wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Jakie są ustalenia po spotkaniu? W tej chwili nie ma zagrożenia koronawirusem w Polsce. To jest najważniejszy przekaz, jaki usłyszeliśmy na briefingu prasowym po spotkaniu prezydenta z przedstawicielami służb sanitarno-epidemiologicznych. Wszyscy pacjenci podejrzani o infekcję koronawirusem byli przebadani. Wszystkie próbki wykazały wynik ujemny. 30 Polaków, którzy wczoraj przylecieli do naszego kraju z Wuhan. Dzisiaj próbki te trafiły do zakładu BZH. Jutro będziemy znali już wyniki. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że z dużym prawdopodobieństwem wyniki będą ujemne, bo żadna z osób nie wykazuje objawów zakażenia. A obecnie pod stałą obserwacją sanitarną jest ponad 500 osób. Wszyscy to Polacy, którzy byli w Chinach w ostatnim czasie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Yad Vashem przeprasza za historyczne błędy podczas Światowego Forum Holokaustu. Chodzi o spotkanie, które odbyło się 23 stycznia w Jerozolimie. Pokazano wówczas m.in. mapę sugerującą, że niemiecka agresja na kraje Europy rozpoczęła się w 1942 roku. Znalazły się też na niej błędnie naniesione kontury Polski. W liście do izraelskiego dziennika Haaretz Yad Vashem pisze, że nagrania przedstawione na forum zawierały nieścisłości i stronnicze przedstawienie faktów, które wywołały nieobiektywne wrażenie. Yad Vashem wyjaśnia, że nagrania nie zawierały żadnego odniesienia do podziału Polski między sowiecką Rosją a nazistowskimi Niemcami w 1939 roku, ani okupacji Europy Zachodniej w 1940 roku. O nieakceptowalnych atakach na Polskę w kontekście pamięci o Auschwitz mówił dziś w Warszawie prezydent Francji. Emmanuel Macron nawiązał do tematu ostatnich obchodów 75-lecia wyzwolenia obozu oraz do wcześniejszych wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina, który obarczał Polskę współodpowiedzialnością za wywołanie II wojny światowej i za Holokaust. Fundamentami projektu europejskiego są pokój, jedność i wolność. W tym kontekście wiedzcie, że z całą siłą bronię Polski i Polaków w obliczu nieakceptowalnych ataków na wspólną pamięć w tym temacie. Wszyscy musimy spojrzeć historii w twarz. Emmanuel Macron spotkał się około południa w Warszawie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Przed chwilą zakończyły się rozmowy prezydenta Francji z premierem Mateuszem Morawieckim. Jest decyzja w sprawie Wielkiego Pieca w Hucie w Krakowie. Prace zostały zatrzymane pod koniec listopada ubiegłego roku. Spółka decyzję tłumaczyła złą sytuacją na rynku stali. Teraz konieczne okazało się wznowienie produkcji, mówi Sylwia Winiarek, rzeczniczka ArcelorMittal Polska. Liczymy, że część surowcową, czyli Wielki Piec i stalownię, uda się uruchomić w połowie marca, ale oczywiście ostateczny termin będzie zależał od tego, jak pójdą przygotowania. A decyzja jest podyktowana koniecznością dostarczenia półproduktów do jednej z naszych europejskich hut, belgijskiej Gandawie. Żaden z pracowników krakowskiej huty nie stracił pracy po decyzji o czasowym wstrzymaniu produkcji. Poznańska policja szuka sprawcy lub sprawców śmiertelnego pobicia, do którego doszło na Starym Rynku w Poznaniu. Zaatakowany został 29-letni zapaśnik Dominik Sikora. Po 5 dniach zmarł w szpitalu. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty 25 stycznia na niedzielę 26 stycznia. To był ułożony i spokojny chłopak. Tak o Dominiku Sikorze mówi prezes Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego Lech Pauliński. Chłopak się tam znalazł chyba w nieodpowiednim miejscu, bo nie sądzę, żeby on był gdzieś tam w jakichś sytuacjach plątany czy coś. To jest niemożliwe. Ten klub sportowy Sobieski wychowuje wspaniałych zapaśników i tam jest ta sprawa wychowawcza naprawdę na dużym poziomie. Poznańska policja nie udziela informacji dotyczących pobicia. Nieoficjalnie wiadomo, że zapaśnik został napadnięty po wyjściu z lokalu na Starym Rynku, a na nagraniach z monitoringu widać, że za Dominikiem Sikorą szli mężczyzna i dwie kobiety. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, sport w Trójce i Jan Kałucki. A jak poniedziałek, to nowe światowe rankingi tenisistów i tenisistek. A po wielkoszlemowym Australian Open jest sporo przetasowań. Iga Świątek awansowała na 49. miejsce. To najwyższa lokata w karierze naszej zawodniczki. Do topowej dziesiątki wskoczyła też mistrzyni z Melbourne, Amerykanka Sofia Kenin. A na czele jest Australijka Ashley Barty. Na drugim Rumunka Simona Halep, która zepchnęła Czeszkę Karolinę Pliszkową. Natomiast u panów Hubert Hurkacz awansował na 28. miejsce. Nowym liderem został Serb Novak Djokovic. Drugie miejsce zajmuje Hiszpan Rafael Nadal, a trzecie Szwajcar Roger Federer. Tuż za podium jest Austriak Dominic Thiem. Teraz koszykówka. Selekcjoner Mike Taylor powołał skład na najbliższe mecze kwalifikacyjne do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Polacy w lutym zagrają z Izraelem oraz Hiszpanią. Wśród 12 powołanych nie ma lidera kadry Mateusza Ponitki, który pod koniec stycznia doznał kontuzji więzadła stawu skokowego. Ponitka odpocznie od koszykówki najprawdopodobniej do początku marca, ale jak zapowiada, nie zamierza przyspieszać swojego powrotu. Nie ma tak, że coś sobie wypisałem, czy coś sobie założyłem. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby być zdrowym, a resztę można nadrobić ciężką pracą i własną chęcią i wolą walki. Nasi koszykarze z Hiszpanią zagrają 20 lutego w Gliwicach. W świecie piłki nożnej bez niespodzianek. Najlepszym polskim zawodnikiem został Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski w ubiegłym roku strzelił aż 54 gole. W tym roku zdobył już 3 bramki. Czy 2020 rok będzie rekordowy? Nie ma poprzeczki, nie do przeskoczenia, więc wydaje mi się, że przy tym jak się czuję, jak gramy też z drużyną, mam nadzieję też z reprezentacją, to wszystko jest możliwe. Ale koniec końców to są tylko jakieś indywidualne statystyki, nad którymi na co dzień w ogóle nie zastanawiam się, nie myślę. Zawsze jest dobro drużyny, najważniejsze to, żebyśmy wygrywali, zwyciężali i żebyśmy razem się cieszyli, a czy tak naprawdę 5 bramek będzie więcej, mniej, 10, to nie ma znaczenia. Chyba, że będą to te 5 czy 10 bramek ważniejszych, ważnych, no to wtedy tak, ale z drugiej strony dla mnie się liczą i bardziej mnie cieszą nagrody drużynowe niż te indywidualne, bo tak naprawdę te drużyny mają największą wartość. Oby te kluczowe gole padły podczas Mistrzostw Europy. I na koniec informacja okołopiłkarska. Rzecznik dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej Adam Gilarski zwrócił się do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrze o nadesłanie wyroków wobec skazanych nieprawomocnie za ustawienie meczów w Krakowie w sezonie 2003-2004. Klubowi może grozić kara odjęcia punktów i finansowa. Chodzi o sprawy byłego sędziego piłkarskiego Jacka KP oraz byłego członka Rady Nadzorczej Krakowi Rafała R. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam m.in. siatkówka. Za pół godziny rozpocznie się mecz MKS-u Kalisz z Wolej Wrocław. Wieczorem, nocą i jutro w ciągu dnia także pochmurno, choć możliwe większe rozpogodzenia, ale i opady deszczu. Deszczu ze śniegiem w górach, śniegu w Karpatach dosypie kolejne 10 cm. W nocy od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Pogórzu do plus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia od plus 1 na Suwalszczyźnie do plus 6 na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Panie redaktorze, no o co tam chodzi z tym futbolem amerykańskim? Tak w dwóch żołnierskich, trenerskich słowach jest pan w stanie wyjaśnić? Są dwie drużyny. No. Jedna atakuje, druga broni. Jak masz boisko do futbolu amerykańskiego, to są takie linie. Aha. Odległość między jedną linią a drugą to 10 yardów i drużyna, która atakuje, ma kilka prób, żeby pokonać 10 yardów. Jak pokona, to kolejne próby i kolejne i tak do przyłożenia. No pan ułatwił 10 yardów, to ja muszę sobie jeszcze przeliczyć. Ja w sprawie tego futbolu amerykańskiego mieszkamy w Legnicy, na takiej dzielnicy ciekawej Zakaczawie i tu też kiedyś było najważniejsze przyłożenie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść ładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, ma. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Należałoby wprowadzić mandaty zależności procentowo od wypłaty, od dochodu rocznego. A panu redaktorowi podpowiem, że w futbolu amerykańskim chodzi o to, żeby wygrać mecz. Pokonać przeciwnika trzeba. Trójka. Program trzeci. Kwadrans po 17 w Katowicach pojawił się pan Złota Rączka. To pomysł władz miasta, by wspomóc seniorów po 65 roku życia w drobnych naprawach. Dodajmy, pomoc Złotych Rączek jest bezpłatna. A nas zainteresowało to, jak w ogóle radzimy sobie w drobnych pracach domowych. Drobne naprawy domowe. Zlew, kuchenka, naprawić szafki, drzwi, wyregulować okna. Przerabiam. Żeby było sprawniejsze czasami, żeby była półka wyższa, niższa, żeby było bardziej praktyczne, a nie tak jak jest wyprodukowane. Trzeba mieć parę listewek, desek, gwoździe, młotek. Będę zajmował się drobnymi naprawami w domach seniorów. Krzysztof Matyła, katowicka Złota Rączka. Jedni nie potrafią sobie poradzić dosłownie z drobnymi, naprawdę z drobnymi, prozaicznie prostymi robotami. Czy to są jeszcze firmy Złota Rączka? Czym mogę pomóc? Ja mam taki problem w domu. Coś mi się z lampą popsuło. Nie wiem, czy to jakiś kabel, czy żarówka się popsuła. Ja mam kolegów, którzy mieli karnisza i firankę zawiesili na sznurku i tak wisi już trzeci rok. Odpadł błotnik w samochodzie, szorował za samochodem i jedyne, co było w samochodzie do naprawiania, to był kawałek sznurka. I tym sznurkiem związaliśmy, no i to przetrwało ze 2 lata, przeszło nawet 2 przeglądy. Ludzie bardzo dziwne patenty wymyślają. Gdyby to tak naprawdę wszystko złożył do kupy, to pewnie by się nie jedna rzecz zrobiła dość fajna taka. W szkole nauczyli się, co zrobić, jak na przykład nie ma prądu, jak sprawdzić, czy jest napięcie w gniazdku. No oczywiście, że nie. No tego żadna szkoła jeszcze nie nauczyła. Przynajmniej tego mojego pokolenia i moich kolegów. Do wklejenia tego użyję żywicy. To jest chyba jakaś epoksydowa żywica z utwardzaczem. Mamy na wszelki wypadek skrobak, gdyby jakieś coś trzeba było odskrobać. Na pewno naprawa spłuczki, na pewno wymiana cieknącego kranu, chociażby wymiana baterii. No wiadomo, kupi się ją już za 40 zł i za kilkaset złotych, więc to już potem, jeżeli ktoś będzie miał taki kran do wymiany, no to moje zadanie to go wymienić. Jesteśmy hobbystami. Wojtek Gajewski. W całym tym ruchu zrób to sam. Zdecydowanie chodzi o to, żeby konsolidować ruch tych, którzy są hobbystami, są majsterkowiczami i chcą robić coś z niczego. Żeby coś zbudować, trzeba wykorzystywać przeróżne narzędzia, czasami jakiś mały młotek. Rzeczywiście, że ładny. Syn wyremontował kuchnię u mnie i do dzisiejszego dnia 20 lat. Mam kolegę, który w potrzebie wymienił mi lampę. Zna się na elektryce, ale niestety należy do mniejszości chyba tacy mężczyźni, którzy potrafią sobie poradzić i bardzo często mają dwie lewe ręce. Pomocy, ratunku! Gdzie jest górny zabór wody? Tego pana po głosie to chyba ja znam. Ciekawe, czy potrafiliby państwo sami wymienić na przykład uszczelkę w kranie. Umiejętności praktyczne domowych napraw pytał Tomasz Jeleński. To może i my też zapytamy o państwa umiejętności praktyczne w naprawach domowych. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. A teraz przez chwilkę nowe nagranie grupy Skalpel. Thank you. 20 minut po godzinie 17. Jak zwykle w audycji popołudniowej, teraz sprawy zagraniczne. Zapraszamy do Trójki. W studiu Michał Żakowski i nasz gość. A moim gościem, dzień dobry, jest profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, Instytut Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa, a także Biuro Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Rozmawiamy o wizycie prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce, w Warszawie. Dzisiaj spotkanie z polskim prezydentem, z polskim premierem. No i bardzo ciekawe, historyczne też spojrzenie na nasze relacje. Myślę, że zacznijmy właśnie od tego. Bo i o historii też będziemy rozmawiali, ponieważ Unia Europejska już jest od 3 dni bez Wielkiej Brytanii, ale teraz ta historia dalsza, historia II wojny światowej. Z zacięciem broniłem Polski i narodu polskiego wobec niedopuszczalnych ataków przypuszczalnych na tę pamięć. Tak mówił dzisiaj prezydent Francji. I no niejako w sukurs informacje przyszły z Izraela z ostatniej chwili, z ostatniej godziny. Instytut Yad Vashem przeprasza za treści prezentowane na Światowym Forum Holokaustu, które tam się odbyło 23 stycznia w Jerozolimie. No i między innymi nieścisłości historyczne, mapę sugerującą, że niemiecka agresja w Europie rozpoczęła się w 1942 roku. Bardzo wiele przekłamań dotyczących faktów historycznych, do których się przyznaje, no można powiedzieć, monolit izraelskiego spojrzenia na historię Holokaustu, jakim jest Yad Vashem. I w tym kontekście Emmanuel Macron, który przecież był świadkiem tychże nieścisłości historycznych w Jerozolimie. Emmanuel Macron i jego wizyta jest bardzo ważna, ważnym wydarzeniem w naszym życiu politycznym i rzeczywiście w swoim powitaniu podkreślił, że bronił tutaj roli Polski i tej prawdy historycznej, bo o to tutaj chodzi. Informacji Yad Vashem jeszcze nie widziałam, usłyszałam ją od pana, widziałam ten fragment depeszy i można tylko pochwalić, że dobrze, że sprostowanie wyszło i ta komunikacja polityczna została, ten komunikat, który był fałszywy, zwłaszcza te zafałszowane mapy, i ta informacja poszła w świat i została sprostowana. Myślę, że tutaj też ważną rolą był między innymi chociażby gest francuskiego prezydenta, który, jak mówimy, no, sam się przeciwstawiał tej wizji Władimira Putina, bo to on jest autorem tez o tym, że to myśmy wywołali niejako II wojnę światową, o naszym antysemityzmie, oczywiście według Władimira Putina, i tutaj postawa prezydenta Francji raczej jest ważna, prawda, jeżeli chodzi o te przedstawianie, tą narrację II wojny światowej. Prezydent Francji odgrywa bardzo ważną rolę we współczesnej Europie, bo pretenduje o tytuł lidera Europy i teraz właśnie w tym kontekście nowej Europy po opuszczeniu Wielkiej Brytanii, po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, rola Francji jeszcze dodatkowo wzrośnie. I myślę, że też przy tej okazji może wzrosnąć rola Polski. Dlatego też prezydent Macron bardzo poważnie traktuje tę wizytę. I myślę, że warto też, żebyśmy zatrzymali się na tej wizycie, żeby nie stracić oczywiście z punktu już widzenia tej najważniejszej wiadomości w dzisiejszym dniu. Co jest najważniejszą wiadomością według pani w dzisiejszym dniu, jeżeli chodzi o wizytę francuskiego prezydenta? Przede wszystkim, że obudziliśmy się już trochę w nowej Europie, bo jeden członek z tej naszej europejskiej rodziny zrezygnował z bycia w tej rodzinie. Macron mówił, otwiera się nowa epoka po Brexicie, prezydent Duda, nowe otwarcie, nowe role w Unii Europejskiej. Nowe role w Unii Europejskiej, mamy nową komisję, mamy nowe priorytety polityczne i szukamy właśnie tych, którzy będą stanowili ten trzon Europy. Jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby samą wielkość i potencjał kraju, to zarówno Francja, Niemcy szuka partnera. I właśnie między innymi jednym z naturalnych partnerów wydaje się być Polska z racji tego, że prezydent Macron też chce ożywić trójkąt weimarski. Wiadomo, że planowane jest ożywienie tego ciała i nadanie mu też takiego nowego wymiaru. Czyli Niemcy, Francja i Polska. I Polska jako te kraje wiodące, jeśli chodzi o politykę gospodarczą. Bo właśnie warto tutaj rozgraniczyć jednak ten pewien wymiar współpracy politycznej i też te kierunki współpracy gospodarczej, na które nacisk jest bardzo duży kładziony. Znaczy gospodarcza rozumiem tutaj szeroko, bo w grę wchodzi też i ta polityka obronna, zarówno jeśli chodzi o tradycyjną obronność, ale także wymiar cyberbezpieczeństwa. Są gotowe propozycje, które też będą takim kołem zamachowym dla gospodarki. Tutaj to, od czego zaczęliśmy, ta historia też się, myślę, że pojawia. Historia relacji francusko-rosyjskich. Emmanuel Macron wielokrotnie mówił o tym, że Rosja należy w jakiś sposób się z nią porozumieć. On nawet powiedział przecież te sławne słowa w ubiegłym roku o śmierci mózgowej NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego, naszego, w naszym rozumieniu, filaru pokoju w Europie. Jak możemy rozumieć rolę Emmanuela Macrona właśnie w tym przyciąganiu Rosji do świata, w tym bycia jej adwokatem? On dzisiaj mówił, że nie bardzo jest mu po drodze tylko i wyłącznie z Rosją. Odżegnywał się tak od takiego postrzegania, ale jednak jest tym adwokatem chyba. Mhm. Tak się wydaje przynajmniej. Emmanuel Macron chyba w dzisiejszym nawet wystąpieniu powiedział, że nie jest ani antyrosyjski, ani prorosyjski, ale jest proeuropejski. I patrzy, nie jest naiwny. I patrzy na Rosję jako właśnie taki pewien stratek. Jest to ważny aktor polityczny, którego nie można nie zauważać. I ta współpraca Rosji i Francji, trzeba na nią patrzeć też w takim kontekście kulturowym. Francuzi od lat byli zafascynowani kulturą, przepychem, rosyjską literaturą. Stąd ta sympatia i może taka ta sympatia kulturowa łagodzi ten wizerunek polityczny Rosji. A w jaki sposób Emmanuel Macron ma zamiar sobie radzić z takimi właśnie wrzutkami prezydenta Rosji, jakie mieliśmy w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o politykę historyczną? Przecież się zbliża rocznica zakończenia II wojny światowej. Ta historia znowu wkroczy przecież na arenę europejską. Macron jest politykiem nie będzie mu to przeszkadzało? Nowej ery. Myślę, że jest to bardziej skomplikowane. Macron jest politykiem dobrze wykształconym, nowoczesnym, ma grupę doradców, jest absolwentem filozofii. Oprócz tego mocno stoi na nogach, bo duża część jego życia była związana z sektorem bankowym. Także potrafi stawiać granice pomiędzy interesami, a pomiędzy jakimiś swoimi sympatiami czy obawami. Mówi się o nim nawet, to już pejoratywne stwierdzenie, jako o takim produkcie bankowców, że to jest człowiek taki technokrata, ale polityk z niego jest nie do końca prawdziwy. Myślę, że na naszych oczach rodzi się polityk dużej klasy. Pamiętajmy, jaki był początek wyłonienia się Macrona jako takiego lidera politycznego. On nie był przecież stanął na czele ruchu najpierw społeczno-politycznego marsz i ma być liderem, który wyszedł z takiego zaplecza i sytuacja wewnętrzna we Francji też pokazuje, że stara się zarządzać tym konfliktem. Ma duży problem, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną we Francji. Protesty żółtych kamizelek. Chociażby, albo ostatnio w środę tysiące ludzi na ulicach Paryża ze związków zawodowych przeciwko jego reformom praw pracowniczych. Jak on może być liderem, współliderem Europy z Niemcami chociażby potężnymi, mając takie ogromne problemy społeczne u siebie w kraju? No ale zobaczmy, że kraj funkcjonuje normalnie, w cudzysłowie mówiąc, bo zastanawiam się, jak można zarządzać tak dużym państwem i gdzie mamy na przykład w samej metropolii Paryża strajki już od kilku miesięcy, jeśli chodzi o komunikację miejską, a jednak w miarę życie funkcjonuje normalnie. Ludzie jakoś jeżdżą do pracy, uaktywnia się formy takiej społecznej pomocy. Podobno ludzie nawzajem oferują sobie usługi podwożenia bezpłatne. takie kręgi samopomocowe się rodzą. Nowe więzi społeczne. No ale to już może nie jest zasługą Macrona. To od już razu. Nie jest zasługą Macrona, ale widzimy też, że te protesty ujawniły też wielkie podziały we Francji. To nie są protesty jednolite. To są protesty klasy średniej, uboższej klasy średniej i one są też skoncentrowane na przykład nie biorą w nich udziału osoby, które przyjechały do Francji, czy z byłych kolonii, czy już urodzeni we Francji, ale mieszkańcy o innych kolorach skóry, powiedzmy. Jednym zdaniem proszę, czy to jest nowe otwarcie Francji na Europę Środkową, na Polskę po tej wizycie? Wizyta się jeszcze nie skończyła, dopiero się zaczęła. Drugi dzień będzie jutro, natomiast sam fakt, że do niej doszło i takie mocne deklaracje, przyjazne deklaracje są dobrym znakiem, że wszystko jest możliwe. I zobaczymy, jak potoczy się ta trudna miłość polsko-francuska. Dziękuję bardzo. Profesor Małgorzata Molenda z Dziech, Instytut Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa i Biuro Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Dziękuję pani bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski. Za chwilę wiadomości gospodarcze. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Minęła 17.30. Wieczorem i nocą pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami popada deszcz, deszcz ze śniegiem w górach, śnieg. Jutro podobnie, a w nocy dziś od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Pogórzu, plus 4 na Dolnym Śląsku. A jutro najniższa temperatura na Suwalszczyźnie, najwyższa na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku do plus 6. No to teraz już. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda powiedział po spotkaniu z Emmanuelem Macronem, że Francja jest jednym z najbliższych partnerów gospodarczych Polski. Prezydent Francji przebywa w naszym kraju z dwudniową wizytą. Andrzej Duda powiedział, że bilans handlowy pomiędzy Polską a Francją sięga 20 miliardów euro. To już dzisiaj jest duży bilans, ale potencjał w tym zakresie jest nieporównywalnie większy. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Już dzisiaj na rynku polskim obecne są potężne francuskie firmy, które operują tutaj od wielu, wielu lat, ale mamy mnóstwo pól, w którym ta współpraca mogłaby się zacieśnić, chociażby jeżeli chodzi o elektromobilność, gdzie Polska cały czas pracuje choćby nad rozwojem energii i zasilania pojazdów elektrycznych. W trakcie wizyty prezydenta Francji podpisano program współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego dotyczący wielu dziedzin, m.in. współpracy gospodarczej i naukowej. Odczyt indeksu PMI dla polskiego sektora przemysłowego wyniósł w styczniu 47,4 punktu wobec 48 punktów w grudniu. Taką informację opublikowała firma Markit, a główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że słabszy odczyt jest spowodowany możliwym pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. Wskaźnik PMI okazał się słabszy od oczekiwań rynkowych. Po dwóch miesiącach solidnych wzrostów w końcu 2019 roku, początek 2020 przynosi niestety pogorszenie nastrojów. To pogorszenie wynika przede wszystkim z oczekiwanych dużych redukcji etatów w przemyśle. Monika Kurtek dodaje, że są też sygnały wskazujące na możliwą poprawę sytuacji w nadchodzących miesiącach. Tempo spadku zamówień jest cały czas szybkie, ale mimo wszystko najwolniejsze od sierpnia 2019 roku. Nowe zamówienia też spadają, ale widać tutaj pewne oznaki stabilizacji, a chyba najważniejsze jest to, że oczekiwania i prognozy przedsiębiorców na ten rok też są w pewien sposób optymistyczne, a więc być może w kolejnych miesiącach ten wskaźnik wróci jednak na wyższe poziomy. A teraz wyjaśnimy, czym jest ten indeks PMI. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza prognozowaną poprawę nastroju w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu to sygnał, że menadżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł i 3 grosze. Za euro 4 zł 30 groszy, za dolara 3 zł 88 groszy, za funta brytyjskiego 5 zł i 8 groszy. Więcej na temat ekonomii i finansów na portalu polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

za tą rozjebką, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golenem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką, nuda. W bólach widzenia pulsuje ziemia, tupem to zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak złej bólej suce, a polityka zawsze przeszkadza w sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem, włożył mej na bocznicy. Naprawdę? Daj spokój, bez sensu. Monik Staszczyk, nowe nagranie w Trójce. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie bezpieczeństwa i zmian w przepisach ruchu drogowego. Problem z jazdą ma też jeżdżę bardzo, bardzo dużo w każdym tygodniu. Nie polega na tym, że na terenie zabudowanym nie przebiegnie żaden kot przez większość czasu, ani nie przejdzie żaden pieszy, tylko chodzi o to jeden raz, kiedy to się zdarzy. Ja akurat jestem mocno we frakcji tych osób, które uważają, że tych terenów zabudowanych mamy stanowczo za mało. Bo każdy taki teren zabudowany zwiększa bezpieczeństwo, a nam kierowcom zabiera tylko trochę czasu z drogi. A przekładając mój czas na bezpieczeństwo innych, to bezpieczeństwo innych zawsze jest tym lepszym wyborem. Bardzo panu dziękujemy za głos. Czekamy na kolejne mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Za chwilę puls trójki, ale wcześniej kolejna kartka z kalendarza i urodziny wraz z najlepszymi życzeniami. To już słyszymy. Tak właśnie to The Kings. A to dlatego, że w 1947 roku urodził się gitarzysta formacji Dave Davis. Dziś kończy 73 lata. Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in summertime, in summertime, in summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom part, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me say. Two good reasons why I oughta stay. Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in summertime, in summertime. Summertime. Oh, save me, save me, save me from this. live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. The Kings w audycji popołudniowej. Teraz punktualnie za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dobry wieczór, a dzisiaj gościem Pulsu Trójki Jan Parys, były minister obrony narodowej i były szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Dzisiaj jest pierwszy dzień dwudniowej wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Warszawie, w Polsce. Widzimy właśnie na podglądzie spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Miny panów chyba takie w miarę zadowolone, więc chyba spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. Tutaj podkreślało się, między innymi media francuskie podkreślały, że to bardzo ważna wizyta. Podobnie polski MSZ mówił nawet, że to może być wizyta przełomowa, jeżeli chodzi o relacje polsko-francuskie. No, prezydent Francji zabrał ze sobą czterech dosyć ważnych ministrów. Faktycznie to podkreśla rangę tej wizyty? Ale tak, oczywiście to, że wizyta trwa kilka dni, że jest obudowana kilkoma ministrami, to podkreśla jej rangę. Zresztą strona polska też przywitała prezydenta Macrona bardzo uroczyście. Widzieliśmy to przed Pałacem Prezydenckim. Były wszelkiego rodzaju wysokie ceremonie przestrzegane. Natomiast no, ważne jest, co z tego wyniknie na później. No i powstaje pytanie, czy prezydent Macron utrzyma tą ciepłą opinię o naszym kraju i tą wolę współpracy, czy to będzie coś trwałego, czy to jest chwilowy przypływ optymizmu, po którym nastąpi, jakby to powiedzieć, powrót do chłodu i niechęci. Więc musimy trochę poczekać, żeby zobaczyć, czy polityka francuska będzie konsekwentna i otwarta i życzliwa. Właśnie jak to jest z tymi relacjami polsko-francuskimi, bo to się w taki chyba najbardziej powszechne, najczęściej pojawiające się komentarze do tej wizyty, są takie, że ta wizyta ma być jakby ociepleniem naszych stosunków z Francją. No rzeczywiście, ponieważ przez ostatnie kilka lat był pewien kłopot. Francja właściwie nie miała ochoty na współpracę i ostatni raz na wysokim szczeblu poważne wizyty były wtedy, kiedy pani premier Szydło była w Paryżu. No to był koniec 2017 roku. No a później Francja, czy dyplomacja francuska próbowała, można powiedzieć, zajść nas od tyłu, to znaczy rozbić Trójmorze, rozbić Solidarność Grupy Wyszehradzkiej, a wobec Polski stosować taki ton pogardliwy. No to się nie powiodło, ponieważ Polska nie zrezygnowała z budowy Trójmorza, ani nie przestała być ważna w Grupie Wyszehradzkiej. No i teraz po wyborach, które były parę miesięcy temu, parlamentarnych, dyplomaci nad Sekwaną się zorientowali, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie dalej kierował Polską przez kilka lat i że jak nie będą z Polską rozmawiać, to po prostu nie będą obecni w tej części Europy. No więc nastąpiła tam jakaś samokrytyczna refleksja i próba odbudowy stosunków. I na pewno też musimy przyznać, że ta wizyta to też jest wizyta, którą prezydent francuski odbywa, no mówiąc wprost, no, poniekąd w interesach, prawda? To też chyba skład delegacji o tym świadczy, że jest minister spraw zagranicznych, minister gospodarki i finansów, obrony i transformacji ekologicznej. No tak, bo to są tematy, to są sprawy, które w obu krajach są ważne i w Unii Europejskiej są ważne, bo i klimat, i przemysł, i obronność to są kwestie, które no, warto uzgadniać, bo my mamy z Francją pewne wspólne interesy, na przykład politykę rolną. Oba nasze kraje chcą utrzymać silne dopłaty do rolnictwa i wspieranie rolnictwa. Natomiast w kilku innych sprawach no to bywa różnie. I o tych różnicach też warto rozmawiać i wzajemnie je sobie wyjaśniać. To dzisiaj w rozmowie z prezydentem Andrzejem Andrzeja Dudy z prezydentem Emmanuelem Macronem właśnie padło. Jednym z tematów tych rozmów był czołg europejski, tak? Czyli koncepcja stworzenia budowy czołgu europejskiego. Czy z czołgiem się, panie ministrze, uda? Bo z helikopterami nam się nie udało. Helikoptery to była próba dokonania dużych zakupów przez poprzednią ekipę polityczną, która 8 lat negocjowała, a dużo obiecywała i tego kontraktu nie podpisała, więc popisała się raczej nieskutecznością. Natomiast jeżeli idzie o czołg, no to polskie zakłady zbrojeniowe tutaj są dobrze przygotowane. Mają w projektach budowę nowego czołgu, co oczywiście wymaga kilku lat badań i projektowania. I tutaj współpraca z Francją jest jak najbardziej możliwa. A tutaj w dziedzinie broni pancernej Polska jest, no można powiedzieć, dobrze przygotowana. Jak jesteśmy przy obronności, to też zapytam o Rosję, bo prezydent Francji dzisiaj tak trochę, można powiedzieć, wymijająco powiedział, że Francja nie jest ani prorosyjska, ani antyrosyjska, jest proeuropejska, no i wyraził jakby konieczność tworzenia wspólnych relacji z Rosją. No i jak mamy odczytywać te wypowiedzi? No, Polska też nie jest antyrosyjska. Polska tylko krytykuje politykę przemocy, którą stosuje Moskwa w Europie i Polacy kwestionują prawo rosyjskie do podboju kolejnych ziem. Czy to Naddniestrza, czy to Krymu, czy ziem takich jak Donieck, Ługańsk. Więc tutaj trzeba jasno powiedzieć, że sprawy obronności to nie jest produkcja sprzętu. Sprawy obronności zaczynają się wtedy, kiedy zaczynamy rozmawiać o tym, co grozi poszczególnym krajom i całej Europie. No i wtedy szybko dochodzimy do wniosku, że zagrożenia idą ze wschodu. Przede wszystkim te militarne, te duże. Bo oczywiście są również zagrożenia z południa, na przykład ruchami migracyjnymi czy terroryzmem, ale to są pozamilitarne zagrożenia. Czy uda się pana zdaniem w jakiś sposób namówić francuskiego prezydenta albo ogólnie stronę francuską, żeby no troszkę może bardziej, trochę bardziej zdecydowanie zajmowali stanowisko, jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane z Rosją, bo no jak dotąd chociażby w kwestii Krymu Europa wyraziła oburzenie, ale niewiele się w tej kwestii zmieniło. No tak, rzeczywiście Francja jest uczestnikiem formatu, który ma doprowadzić do pokoju na Ukrainie i tego pokoju tam cały czas nie ma, a więc tam mamy rozejm, też nie zawsze przestrzegany, ale prawdziwego, stabilnego pokoju tam nie ma. No to świadczy o tym, że potencjał francuski jest niewystarczający, by samemu z Rosją negocjować. Mamy też dzisiaj podpisaną deklarację intencji między rządami Francji i Polski na rzecz wzmocnienia współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa. No to jest bardzo ważny temat, modny. Wszyscy chcą teraz zabiegać o cyberbezpieczeństwo, bo te zagrożenia są, można powiedzieć, w każdym naszym telefonie komórkowym. Więc każdy z nas jest narażony, nie tylko wielkie sieci państwowe czy wojskowe. No i tutaj oczywiście warto się wymieniać doświadczeniami. My mamy dobrych informatyków, Francja również, i tutaj jest wiele do zrobienia. A jakie korzyści możemy obustronnie właściwie i Francuzi czerpać z podpisanego również dzisiaj programu współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego? No cóż, to jest taki program, który ma zapewnić, że będą regularne spotkania, że będą regularne konsultacje, że kraje nie będą się nawzajem zaskakiwały. Ale trzeba powiedzieć jasno, że prawdziwe partnerstwo strategiczne oznacza, że strony ze sobą rozmawiają, starają się zrozumieć i rozmawiają z równej pozycji, bez próby narzucania drugiej stronie swego zdania. No więc powstaje pytanie, czy francuscy politycy się na to zdobędą, czy zrezygnują z pewnej postawy wyższości, bo przez ostatnie kilka lat mieliśmy taką sytuację, że Francja próbowała rządzić całą Unią Europejską wspólnie, co najwyżej z Niemcami. No i to się, mówiąc krótko, nie udało. próby takiego dyktatu zaowocowały między innymi Brexitem i mnie się wydaje, że politycy francuscy, niemieccy powinni wyciągnąć lekcję z Brexitu, że mianowicie taką, że żaden dyktat w Europie, w Unii Europejskiej nie ma sensu, jest niemożliwy, bo tą Unię rozbija, osłabia. Polska jest dużym krajem, w tej chwili należy do tak zwanej Wielkiej Piątki w Unii i nasz głos musi być brany pod uwagę i trzeba z nami się konsultować właściwie przed każdą Radą Europejską. Przed tym spotkaniem w powietrzu można powiedzieć wisiało pytanie, czy prezydent Francji poruszy kwestie związane z reformami wymiaru sprawiedliwości. No i faktycznie poruszył, chociaż chyba w nie tak bardzo zdecydowany sposób, jakby niektórzy mogli oczekiwać. Zaniepokojenie związane z wprowadzonymi reformami wyraził prezydent Macron. No i jak my możemy to odczytywać? Mnie się wydaje, że był dzisiaj dużo spokojniejszy, łagodniejszy niż parę miesięcy temu. Zresztą poruszył to w kontekście tego, że sugerował potrzebę dialogu z Unią na ten temat, co nie jest niczym złym. Natomiast no, Polska ma prawo bronić własnej autonomii w tej dziedzinie, bo traktat europejski nam przyznaje tutaj pełną swobodę. Możemy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości robić to, co nasz Sejm uzna za właściwe. Tutaj Unia nie ma żadnych standardów obowiązujących. Panie ministrze, to jeszcze jedna ważna kwestia, bo dzisiaj pojawiły się przeprosiny Instytutu Jedwaszem za, jak to określone jest w materiałach, czy też w oświadczeniu, za niefortunny incydent dotyczący materiałów filmowych zaprezentowanych podczas 5. Światowego Forum Holokaustu. Instytut pisze, że no nie przedstawiają one stanowiska badawczego Instytutu w tej tematyce. Czy to jest takie trochę umywanie rąk, czy jakby no, obudzili się, władze Instytutu obudziły się, że troszkę dali się zwymanewrować rosyjskiemu oligarszy. No właśnie, okazuje się, że zarówno rząd Izraela, jak i Instytut Yad Vashem dały się wykorzystać prywatnemu rosyjskiemu oligarsze, który, można powiedzieć, na kilka dni sprywatyzował politykę zagraniczną Izraela i rządził wizerunkiem Izraela w świecie przez parę dni. No, używając do tego rocznicy bardzo tragicznych wydarzeń, mianowicie związanych z pamięcią o pomordowanych w Oświęcimiu. Więc myślę, że tutaj bardzo dobrze, że w Izraelu jest taka refleksja i że sobie zdano sprawę, że to był błąd, że oligarcha rosyjski nie może rządzić pamięcią historyczną, jaką promuje państwo Izrael. No to oświadczenie, jak czytamy, jest dosyć konkretne, bo tutaj mówi się, że przekaz historyczny jest jednostronny, pokazany w tych filmach. Jej instytut wyjaśnia, że tu nie było odniesienia do podziału Polski przez radziecką Rosję, nazistowskie Niemcy, no i też oznaczenie obozów. Tak. Z flagami nazistowskimi, rzekomo to miały być polskie obozy. Tylko pytanie, panie ministrze, czy ten przekaz teraz, mówiąc kolokwialnie, pójdzie dalej? No na pewno dzisiaj zainteresowanie tą kwestią jest dużo mniejsze niż kilka tygodni temu, kiedy były te obchody, bo przez, można powiedzieć, dwa dni cały świat patrzył na to, co tam się mówi, co tam się dzieje, więc te głupawe filmy, którymi ilustrowana była ta konferencja, niestety poszły w świat. No ale dobra jest ta refleksja. Ja nawet teraz. Oby to była lekcja na przyszłość. Na razie pisze o tym dziennik Haaretz. Czy pan się spodziewa tego, że powiedzmy poważne, również inne zachodnie media przekażą te informacje dalej? Myślę, że to, co pisze prasa izraelska w tej kwestii, jest uważnie czytane, nawet jeżeli nie będzie natychmiast publikowane i upowszechniane. Dziękuję serdecznie. Na tym kończymy. Gościem Pulsu Trójki był Jan Parys, były minister obrony narodowej, były szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup ekspres automatyczny Philips z karafką na mleko i automatycznym cappuccino w wyprzedażowej cenie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki